مولانا محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین، ہمیشہ تر و تازہ خوشحال ساتھ محترم شیخ القرآن سید امیر حسین واچا صاحب درس حدیث مشکات شریف ڈمبے جلد شروع کی دعوت اس پر کراچی کے وحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے مانی کی وحید گل سرا اور خیبر پختونخوا کی تو جہانگیری کی مدینہ مجید سر بخوا کے اسامہ سر ملاوی کی ریکارڈنگ سردار علی اطر فروش 0333-916-43-47 0313-85-87 رحمان الرحیم باب فی الرياح دا باب دے پا بیان دا ہوا گانو کی الفصل الاول فصل اول عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور وإذا ما مدد کڑے شوی دے رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائی پسبا سرا او عادیان هلاک کڑی شیو بالدبور ویدا صبا ویغ هوا ته چی شرقیه وی الريح الشرقیه او دبور وی الريح الغربیه تا علامه وی وی وی صبا غاوات وی التي تجيء من قبل زهرکا اذا استقبلت القبله چی قبلی لمخ کی نشا طرف نرازی دیتا سبا وی او دیتا دی ہوا تا قبولم وی بفتح القاف او دبور غیتا وی تجیو من قبل وجهک دمخ دا طرف نرازی چی کل قبلی تا دی مخوی باز اهل علم دا وای چې سبا هغه د رحم او د کرم هوا ته وای چې د یوسف علی السلام مغبو یعقوب علی السلام تر اوچت کړو او د بور اغریه عقیم ته وای به خیری والا هوا ته عادیانو بانی اللہ حوار علیگ لیوا او دادا غید حلاکت او تباہی سبب الہ العالمین جوڑ کڑیو دا غید حلاکت او تباہی سبب الہ العالمین دا جوڑ کڑیو اگر دی حوا سر دا اللہ مدد راغلیو پا غزوہ خندق کے او ټول تاس نسکل الله سوره احزاب کې وای یا ایو الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها دغه هواگانو سره الله د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم مدد فرمایلی او را متفقن علیه وان عائشه ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ته الحمد لله يهديكم الله ويصلحكم قالت بيبي فرمائي ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زواهكا مانو قتل رسول الله صلی الله علیه وسلم خندیدن کې حتا رامنه لهواتی چې زه دی وګورم د دینا غوخ خسرا چې بار تعلق را ژوندوي انما کان یتبسم پام حالات کې د تبسم کولو تبسم به کولو کباز روایت کې راغلي چې دا سه خواندل چې بدت نواجزوه نو د جامع غاخونو د ښکارا کې دو سرا هغه د هلک غوغه حبيام نخکاری ادا ظهور د نواجزو چې د جامع غاخونه به ښکارا شول دام علا سبیل ندرت وې کلا نا کلا بداسو عام عادت مبارکنو انما کان یتبسم د الله د حبیب عام عادت دا او چې تبسم به کولو فکان اذا را غیمن او ریحن دا اللہ حبیب چی بکل وریزو کتا او ریحن یاسی لئی عرف فی وجیهی نو پی جندے بشو تغیر دائی پا مخ مبارک کی ایدیر یسرات برال الچری وریز کی چرتا اللہ عذاب رون لیگی او دا هوا د خلکو د عذاب او د ضرر سبب جوړ نشي یو پل د الله يرا وا بل پل شفقت په امت باندې متفقن عليه وعنها د ام المؤمنين رضی الله عنها نه روایت ته بيبي فرمای او يو نبي عليه السلام دا اسفت الريح چه هوا بتي زراوال وتقال دا دعا به کولا اللهم اني اسالك خيرها اي الله زدر نسوال کوم د خیر د دي هوا و خير ما فيها او دا خیر چې کم پدې کې دي چې کم خیر پدې کې دي دا غي سوال در نکوم و خير ما ارسلت به او خیر هغه خصوصا در نغواړم چې دارا لګلې شوی د پاغي واعوذ بک من شرها پناهی در نغواړم د شر د دې سیلې او د هوانا و شر ما فیها او د شر داغ نه چې پدی کی و شر ما ارسلت به او د شر داغ نه چې دارا لګلې شوی د پاغي نوګه دا مسنون دعا د سیلې درال وته سرا ادا امته مسلمه نارینه او زنانو ته یادول پکار دی و اذا تخیلت السماء او کله چې ور یزبر علی پاسمان کې هر سرګن بشو پاسمان کې غن خد باران چې ور یزرا ګړ ګړ بو پړک پړک بو ور یزبر علی تغیر لونه نو د الله د يرنا او د امت د شفقت د وجن رنگ کې به تغیر راغې او بی بی فرمای وا خرج و دخل کلب کور نو و تو کلب را دن کیدو و اقبل و ادبر اکلب مخ کې کیدو کل رستو کیدو وای ګور کل چې سړی په یارا پریشانی په یو حال نشی کې ناشته سکون نیت مینانی فاذا مطورت کله چې د دی وریځ نه باران بشورو شو سوریا انه ناغیر او خفقان بد دوی نه لری کړي شو فعرفت ذالک عائشه پی جندل او دا تغیر عائشه بی بی رضی الله عنها فسالتو د الله د حبیب نه د دې د سبب ته پوس کړو چې حبیب سوجدا چې بارا چې ور یزو حواس ای سلی سی کوي نستا سورنګ مبارک کی تغییر راشي فقال د الله حبیب ورته الى الله یا عائشه تو کی دیش عائشه بیبی اسنه داسی وی کما قال قوم عاد لك قوم د عاد ویلو وریز سیکا فلما راوه ورکل چوی کتا وریز عارزون اے صحابن وریز کلی چوکتو دیلر وریز چه مخامخ او پلن را روان و مستقبل او دیتهم او مخامخ و ددوی سهرا گانو او ددوی خودونو تا قالو نو عادیان ویلو هادا عارض و ممترنا دا خو وریز دا او پا مونبان باران برو وری آغین پی اللہ عذاب رو لیگنو وفی روایت و یقولو ادارا المطور دا اللہ حبیب فرمائل چکل باران بے وریز بے او کتاو باران رحمتن اللہ اگرز دی باران لر رحمت او عذاب مگرز لرحمتن که منصوب شی اجعله رحمتن لا عذابن او یا رحمتن دیده کی مرفو ده هادا رحمتن وی بیدا رحمت ده متفقن علیه دی ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت ده فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی مفاتیح الغیب خمسن چابیانی د غیب پینز دی او خزانی د غیب پینز دی ثم قرآو بیغایات لسود آخر د سور لقمان ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیثا او آخر د آیات پوری لسطو نگورا مفاتیح د غیبو دادا پینزنی او نور د دی جزیات نی ادا مانا ندگنی چی مغیبات پا دی پینزو کے منحصر دی زکا بازی وی او دا د ناپوهی خبر دا اللہ دی ہدایتو فرمائی وی علم غیب خاص دا اللہ دا خو مغیبات دی پنزو پور مختص دی نو دی پنزو کی مغیبات مختص ندی بلکہ وجہ د تخصیص د پنزو علماء گنی وجی ذکر کری چی بیرا تا اورول شی یو خو قاعده د تخصیص بلادت لا یدل علا نفع الزائد تخصیص بلادت دا د زائد نفی بانی دلالت نکئی دویما وجه علماء دا ذکر کری چې دا عادت په مقابلی دا آغا کری چه دلی قوم کما کی دوا دیبا بی انہم یعرفون منها من الغیب هذه الخمسا وی مونگ دا غیبون دا پینز پی جنو نو اللہ دا غی نفیو فرمائلا درم تخصیص بالعدد بالخمس دیو جنده چی انہم کانو یسلون او نادل خمس دیب دی پینزو بارکی تپوسو نکول یا سلورم وجه علماء دا ذکر کری جدی تا امهات الامور وی زکد امور تعلق یاد آخیرت سرائی او یاد دنیا سرائی نوی ان اللہ عنده علم السا آخیرت خبری ٹوڑا چالکا او یاد دنیا سر تعلق وی نو دو دوارو خبری سکی نفی کی رواه البخاری رحمه اللہ وانبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیست السنا ند قحت اور روڑی وازدہ بے اللہ تم تورو چی پتا سو دی باران نشکی دے بلکہ روڑاو کہت دیتم وی ولیکن السنا تو انتم تورو و تم تورو چې تاسو باندې باران شي باران شي اے بار بار باران کی ولا تنبت الارض شيئا خذ ولا تنبت الارض شيئا خذ مکس شیر او نټو کای اے س عجیب دین دې زمون وای ګوره رزق او برکت د باران نه نه دی بلکې رزق د الله د طرف نه دی ډیر کرته باران شي خو س شیر او نټو کیږي نو قحط شدید دانه دی چې باران کی بلکې د رزق مالک څوک دی الله رب ال په بازي ملکونو کې باران ډوشته دینا اک باران شي زمکه د زرغونی نشتا او د سروش پینو زرو سره لوبه کوي رواه مسلمن رحمه الله.